Sziasztok, tudák! Ladies and gentle fuckers! Visszatértünk ismét, ez itt a Bonus Stage videójáték podcast decemberi kiadása. Elég hosszú pihenőről tértünk vissza, de most is hárman vagyunk szokás szerint. Szerintem mutatkozzunk is be, akik még nem ismernek minket. Kevin, Reptile és Stinger. Ez valójában a 9. podcastünk, srácok, és időközben jubiláltunk is egy jó nagyot, ugyanis tavaly októberben kezdtük el ezt az adást pusztán Brahiból, és ki gondolta volna, hogy egy évvel később még mindig ugyanígy csücsülünk és ugyanígy beszélgetünk, és készülünk. Én gondoltam volna. Te gondoltad volna? Abszolút. Aha. Én is. Én azt hittem. Tehát akkor kisebbségben vagy, Stingy, ami a showbia. Na de az elmúlt 2-3, most már tényleg nehéz kimondani, lassan 3 hónap, majdnem. De ugye a 2 hónapban biztos, hogy játszottatok valamivel, ami említésre méltó lett volna. Igaz, Repti? Mintha tudnád. én nagyon kevés játékkal játszottam, körülbelül, nem tudom, 2-vel, 3-mal a 3 hónap alatt. Most nem úgy alakultak a dolgok. Az egyik ezek közül a Red Dead Redemption 2 volt, aminek nem nagyon tudtam ellenállni, úgyhogy megvettem launchkor. Mesélj egy kicsit erről a játékról, mert nekem ott van feltelepítve a gépemen, de az igazság az, hogy sem időm, sem merszem nem volt még ebbe belekezdeni. Gondoltam, hogy én kis naív, talán 2 ünnep között majd. Hát ez egy ilyen kábolyos játék. Vannak benne lovak, meg kábolyok, meg lehet lőni, meg menni, meg, de leginkább menni. Tehát nagyon-nagyon sokat kell lovagolni benne. Engem leginkább technikailag érdekelt, mert amúgy szarok a vagy nyugatra, mert bocsánat. Nagyon szép a játék, nagyon jól megy, de szerintem valami borzasztó unalmas. Én nekem nagyon nem tetszett, hogy kicsit meg is bántam a vételt. De nagyon szép, és hogyha amit olvastam róla, akinek tetszett az első, annak ez is nagyon bejött, úgyhogy ki lehet próbálni. De... klisésre gondolsz? Vagy lapos történetre? Unalmas, vagy mire? Meg vontat unalmas. Az egész. Tehát így mész, és gyönyörű az egész, és lovagolsz, a küldetések, amiket ameddig eljutottam, nem sokáig jutottam el, 4 órát játszottam vele, 5-öt esetleg. Mondjuk ez nálam már sok, és még sehol nem tartok benne. Tehát nem volt az, amikor így felkapott a történet, aztán kicsit így berántott. Tehát ezt... Nem. És olyanok a küldetések, hogy lovagolj oda, és akkor 15 percig lovagolsz. Ott van valami kis lövöldözés, na most lovagolj vissza, és megint nem mindegy. Tehát így, én nekem ez nagyon nem jött be. Tehát így nagyon-nagyon unalmas. Tényleg nagyon szép az egész, és szerintem, hogyha bejön a hangulata, akkor érdemes kipróbálni. De engem nem fogott. Ez volt igazából az a játék, ami talán a legfontosabb azok közül, amit játszottam. Kevin? Menjünk vissza egy picit. Mesélj arról a másik játékról, engem az sokkal jobban érdekel. Jaj, Istenem, igen, a másik játék. Világűr, izgalmak, repkedés, minden van benne, úgyhogy hajrá. Hajrá, igen, a másik játék az, amiről elfelejtettem mockonok leadni a leírást, és azt szánom, bánom, akkor is, ha ez beleszvágva az adásba. Igen, ez a Deliver Us the Moon című játék. Most így hirtelen ebből nem is emlékszem, hogy kik csinálták. Az a lényeg, hogy egy nagyon-nagyon régen fönn van Kickstarteren, aztán a Starbreeze-hez került, aztán végül elkerült a Starbreeze-től megjelenés előtt. Lényegében egy ilyen űr, tehát egy sci-fi játék, aminek az a lényege, hogy neked el kell menned a Holdra, mert ott valami történt az ott levő bázison, nem tudni, mi történt, nincs kapcsolat, kicsit ilyen klisésen indul az egész, de egyébként egy nagyon, nagyon szép, nagyon mondhatni, hogy félig meddig realisztikus, tehát inkább a Gravity realisztikusra kell gondolni. Tehát azért vannak benne ilyen nagyon szenzációhajász jelenetek, de nem az a cartoonos sci-fi. Vannak benne ilyen walking szimulátoros részek kicsit, vannak benne ilyen ügyességi részek, vannak benne puzzle-ök, ezek folyamatosan váltogatják egymást. Nagyon rövid, gyakorlatilag nagyon úgy néz ki, mintha nem lenne kész, de szerintem, aki szereti egy kicsit az ilyen kísérletibb játékokat, meg magát a sci-fi témát, annak nagyon tudom ajánlani, szerintem tök jó volt. Ez nagyon felcsigázott engem abból a szempontból, hogy említettem még korábban, hogy igazából ez egy narratív exploration-based játék, nem? Tehát igen. Igen, de vannak benne gameplay, tehát mondjuk nem egy D-Raster jellegű dolog, vagy egy Gun Home, tehát vannak benne részek, amikor csak mész, és kicsit körülnézel, elolvasgatod a stílusnak megfelelően, mivel indie alkotás, ezért nem szabad elvárni tőle ilyen grandiózus RDR2 jellegű jelenteket, az igazán szokásos ilyen holóüzenet megoldást választották. Tehát, hogy ilyen vissza, nem is visszaemlékezéseket, hanem ilyen rögzített jeleneteket látsz, ilyen hologramszerűségekkel. És akkor ez adja ki a történetet, de utána megjön egy rész, amikor valamilyen egyszerű feladványt kell megoldani, elvinni tárgyakat A-ból B-be, stb. Aztán jön egy rész, amikor, nem akarok spoilerezni, de ilyen akciójelenetek, ami kicsit ilyen Dragon Slayer-szerűen, hogy el lehet rontani őket, nagyon gyorsan utána újrakezdi, megtanulod a pályát, végigtolod. Nem rossz, szerintem jó, változatos. Ja, várjuk a tesztet. Igen. Tényleg várjuk a tesztet. Engem érdekel mindenképpen, úgyhogy meg fogom nézni. Kevin, neked? Maradok én az utolsó, jó? Te utolsó. Oké. Elég sok mindennel játszottam az utóbbi egy hónapban, vagy legalábbis a legutolsó adás óta. Többnyire tesztpéldányok voltak, de elég rendesen volt, mint a tejbe aprítani. Úgyhogy nem mondok el mindent, csak azokat, amik úgy igazán jók voltak. Többek között a Mega Man 11 az nagyon, nagyon jó volt, nagyon jó kis Mega Man játék, ez nagyon felüdülés volt, mert ugye hát 10 éve nem volt már valamire való Mega Man játék, ez ugye volt egy Mighty No. 9-nak hívott átverés, ami egy nagyon szép Kickstarter eredmény volt, és hát annál pocsékabb játék. És ez a Mega Man 11 meg egy nagyon hardcore, de mégis egy nagyon szerethető Mega Man, úgyhogy én annak nagyon örültem, hogy az jó lett. Volt jó pár újrakiadás, aminek részese lehettem, a World Ends With You az DS-en is nagyon tetszett, és Switch-en is jó volt. Dacára, hogy itt-ott azért lett volna még mit csiszolni, meg a motion control az nem volt olyan jó, és hát a Dark Souls-nak a Switch verziója volt még, aminek nagyon-nagyon örültem, mert kézbe hordozni a Dark Souls az tök jó dolog volt. Úgyhogy, ja, és még ami nagyon jó volt, az a Starlink Battle for Atlas, ez a No Man's Skylanders, tehát több bolygót átívelő, grandiózus űrbum-bum, és mellette meg hát, hogy az űrhajókat, meg a kedves pilótáikat, meg a fegyvereket kell pakolászni a kontrollerre, és akkor úgy változnak, és akkor tudsz velük legózni, és tehát ez egy ilyen tök jó. Meg van benne Star Fox, és nagyon szépen integrálódik a Star Fox univerzum ebbe az egész Ubisoft játékba, ami egyébként szó szerint Ubisoft játék, tehát vannak benne egy őrületes marhaságok. Mondjuk olyat még nem láttam soha sehol se, hogy egy repülős játékba platform elemeket raknak. Tehát most ez így eszembe jutott, hogy volt ilyen, hogy van ilyen felszíni mód, és a felszíni mód, hogy nem tud felszállni az űrhajót, csak lebeg, és akkor ugrálni kell a platformok között, és így néztem, hogy mi a búbánatos Isten haragja, platformer egy repülős játékban, ez valami hihetetlen, de van benne. Szóval ez is egy kicsit így néha vannak érdekes dolgai, de egyébként meg egyébként ez egy tök jó kis felfedezős bum-bum. Közben úgyhogy nekem tökéletesen megfelel a régi GameCube kontrollerek közül akármelyik, úgyhogy nekem egy sima mezői kiadás ez bőven megteszi. Na, hát én is főként tesztjátékokkal játszogattam az utóbbi időben, azon egyszerű oknál fogva, hogy emellett nem igazán volt időm így elrévedni vagy eltévedni azon címek felé, amelyek így igazán érdekeltek volna, ugye az RDR 2 lett volna az egyik ilyen, amit megvásároltam, de még nem álltam neki. Emellett főként ilyen autóversenyzős és egyéb okosságokkal játszogattunk, illetve néhány kooperatív játékkal, amivel egy kicsit több időt eltöltöttem, ugye az a V-Rally, illetve a V-Rally negyedik része, illetve a Dakar 18 volt, ami egyébként egy teljesen középszerű játék, de mégis volt benne valami, amiért nem csak a gyerkőc miatt, mert együtt is lehet játszani kooperatív játékban, hanem kicsit más irányból közelítette meg ezeket a ilyen nagy, nyílt világú autóverseny játékokat, vagy egyáltalán nyílt világú játékokat, főleg azért, mert sivatagba tudsz csapatni, és azért elég érdekes koncepcióra épül a hagyományos fix, kötött pályás, vagy körmérkőzéses versenyes játékokkal szemben a Dakárnak a lelki világa, mert úgy alapvetően GPS koordináták és checkpointok felé kell menni, de a játék nem igazán fogja a kezedet, tehát gyakorlatilag ilyen szélességi tehát szélességi hosszúsági adatokkal dobálózik, illetve néha-néha, hogyha nagyon közel vagy, akkor bedobja az iránytűt, hogy na akkor mondjuk mit tudom, 350 métert menjél, mondjuk nem tudom, 32 fokkal keletre meg ilyenek, tehát így kell elképzelni a játékot. Nem volt egy kiemelkedő játék, sőt egy olyan csapat készítette, aki eddig korábban ilyen középszerű autóversenyzős játékokhoz készített ilyen különböző textúrákat, meg ilyen látványbeli elemeket, ilyeneket, de ez volt az egyik játék, amiben játszottunk. A másik pedig az, hogy az utóbbi időben kipróbáltunk közösen a gyerkőccel pár játékot a Game Pass-nek köszönhetően, előfizettem a Game Pass-re, és ott futottunk bele néhány olyan kooperatív játékba, amivel így mostanában elkezdtünk többet játszani. Az egyik ez a Robocraft Infinity nevezetű cucc, ami egy idei játék, nem is írtunk és nem is beszéltünk róla még sem a Gamer-en, sem máshol sem. Ez valójában egy gyakorlatilag egy ilyen combat-based cucc, ledobnak egy-egy arénába, és ilyen tech teamben lehet tolni a versenyeket egymás ellen. A játék érdekessége az az, hogy olyan, mint egy ilyen modern Lego. Tehát tulajdonképpen ilyen építő kockákból rakod össze a robotodat, ahogy egyre jobb helyezéseket érsz el, úgy ilyen mindenféle üzemanyagot, meg kristályokat kapsz, abból lehet jobb fegyvereket venni, ventilátorokat, lapátokat, ilyen gömbcsuklókat, meg mindenfélt, és ilyen egész pofás dinórobotoktól kezdve az autós ilyen kis pókrobotokig mindent lehet benne építeni, hát ebből a gyerkőc az nagyon megtalálta a számításait, úgyhogy kénytelen voltam én is ezzel játszani. A másik meg a Portal Knights, amiről Kevinnyel beszélgetünk egy kicsit. Te mondtad, hogy te tesztelted, nem tudom, tesztelted, vagy csak játszottál vele, mondtad, hogy tesztelted, igen. Hogy ez ilyen kicsiknek abszolút jó, mert nem, ilyen könnyed, kicsit ilyen Zelda-szerű RPG-nek mondanám. Micsoda? Mondom, csak szerűnek mondanám, tehát ilyen nagyon ilyen kikönnyített, kilúgozott, kisavazott játék, de annyira pont jó, hogy a gyerek megtanulja az alap RPG játékmechanikákat. Ugye gyakorlatilag arról van szó, hogy ilyen olyan, mint a, tehát a játéknak a világ az olyan, mint a Minecraft, ahhoz hasonló. Ugyanolyan tájszetekből épül fel az egész világ, csak kicsit szebben, kicsit jobban néz ki, modernebb külsőt kapott, és a lényege az, hogy ilyen különböző elszigetelt ilyen területek vannak, amiket ilyen úgynevezett ilyen portálkapuk kötnek össze, és akkor ezeken keresztül kell vándorolgatni, lemenni dungeonokba, harcolgatni, stb. Itt is ugye közös játék élvezetén volt a hangsúly. Úgyhogy igazából ez volt az, amivel még játszottam. Na de, szerintem ugorjunk. Vannak azért témáink erre a hónapra is, nem? Volt ugye a hír, hogy érkezik a meghajtó nélküli Xbox One. Tehát digital only, mint ugye a híres PSP Go, ugye az volt a neve? Uh-huh. Így van. Hát ugye, sok minden mutatott már erre, például a Game Pass, ami ugye az a bizonyos előfizetéses rendszer, amikor fix havi díjért egy csomó játékhoz hozzáférsz. Játszhatsz vele az összes first party játékhoz megjelenésekor, és egyéb játékok pedig így rotálódnak. Tehát néha jönnek újak, néha kiesnek, stb. És hát ugye ehhez valószínűleg egészen jól kapcsolódik ez a meghajtó nélküli Xbox One, hogy adjunk olcsón egy hardvert, adjunk hozzá egy előfizetést, és kész van a gaming set-top box, ugye? Szerintem igazából ez erről szól. Időszerű ez, mert sokkal inkább, mint a PSP Go idejében a PSP Go. Akkor még nem volt a világ erre felkészülve. Most igazából nem tudunk arról adatokat, hogy mennyi fogy el digitálisan, és mennyi, hát ugye azt tudjuk, hogy lemezesen mennyi, de azt, hogy digitálisan hány szoros vagy hány százaléka megy el, azt nem tudjuk. Lehet, hogy egyébként már több elmegy digitálisan. de ha nem is, akkor is ez egy olyan kompromisszum, hogy gyakorlatilag nincs használt játékozás, vannak a digitális piac téren megvásárolható cuccok, meg a Game Pass, meg amiket kapsz a Goldba, és ennyi. És szerintem nagyjából megérett a világ, meg a játékosok, meg az egész sávszélesség ez az. Igen, tehát valószínűsíthető volt, hogy ez mögött olyan, nyilván olyan piackutatások, akár belső, akár külső, illetve olyan eredmények alapján jutottak erre a döntésre, hogy na most akkor már érdemes kihozni a meghajtó nélküli Xbox One-t, mert a világ e felé tendál, ugye emlékezzetek rá, hogy ez a digitál onni, amikor az Xbox One megjelent, mekkora nagy felháborodást keltett, és azóta nem tudok igazából mondani olyan nagy érvet a fizikai kiadások mellett, egyetlen egy érv szól mellettük, hogy ha valami limitált gyűjtői kiadást akarsz venni, akkor a fizikai csecsebecséket vagy ilyesmiket ott akkor tudod birtokolni. Ugye ez az egyetlen dolog, amit ugye digitálban nem kaphatsz meg. De ha megnéz, ha magatokban néztek, vagy ha én magamban nézek, ezben a generációban van legelőször olyan, hogy a birtokolt játékaim kétharmada már digitális. Tehát az előző generációban ez nálam fordítva volt. Ebben a generációban a saját magam által, tehát most nem a tesztjátékokról beszélek, illetve a kódok, hanem a saját magam által megvásárolt játékoknak a kétharmada az digitál. És igazából nem is, bocsánat, szabadat ne feled, nem is tudok igazából se magamra haragudni, sem másra se haragudni, mert ez átment egyfajta ilyen kényelmi faktorba. Nem feltétlenül olcsó, de olcsóbb lehet, ugye a leárazásoknak köszönhetően. Ugyan itt van, az előbb mondtam nekek, most jutottam el arra a pontra, hogy előfizettem a Game Pass-re. Egész egyszerű oka volt, mert meg akartuk nézni, hogy milyen a kínálat. Annyira olcsó, hogy most ez a 200 forintos belépő, de tudom, hogy később ebben ez azt hiszem 3000 forint havonta, vagy nem tudom, de ha belegondoltok, olyan nagy választékot kapsz, és spikpak, letöltöd, nem tetszik, letöltesz másikat. Itt ki is tudsz próbálni játékokat, meg nem beszélve arról, hogy nem foglal helyet sem. Hát ugye, aki mondjuk itt most konzolról van szó, de aki mondjuk PC-n játszik, kb. 2004 óta ez a valóság. Uh-huh. Tehát igen. Ott ez nem egy olyan nagy újdonság. A konzolon nagyon nagy az ellenállás ezzel kapcsolatban. Nyilván ki mivel, tehát fórumokon leginkább HC gamereket fogsz olvasni, neki kell a fizikai példány, neki kell az, hogy úgymond tulajdonolják, persze egyébként nem tulajdonolják, de ez más kérdés. Tehát kell az, hogy nyilván ez inkább arról szól, hogy resale value, tehát el tudják adni, hogyha arról van szó, tehát pénzt tudnak kicsit visszaszedni belőle, ami mondjuk nyilván a fejlesztőnek meg a kiadónak nem annyira jó, de ez megint egy másik kérdés. Én valahogy úgy érzem, hogy én például abszolút a piaca vagyok ennek. Én nagyon rég nem veszek már fizikai játékokat egy-két kivétellel, hogyha mondjuk olcsóbban megkaptam, vagy épp olyanom volt, és kedvem volt hozzá, de egyébként tök mindegy, a digitális ott van, elérhető, egyszerűbb. Nekem az internet kapcsolatom is tökéletesen megfelel arra, hogy letöltsem a játékot minden gond nélkül, tudom, hogy valakinek ez gondot okoz, ugyanakkor nem értem a nagy ellenállást, mert hogy ez most egy alternatíva. Tehát nem arról van szó, hogy most megszűnik hirtelen minden más, és csak ez lesz, hanem ez egy alternatíva, és szerintem egy nagyon okos alternatíva. Főleg, hogyha ugye ez az Xbox One S típus lesz igazából, tehát abból kiindulva, ami alapvetően egy nagyon kis, helyes kis gép, úgymond. Tehát az egy tök jó dolog, az berakhatod a tévé alá, és nem ugrik ki a szobából, főleg, hogy most már lesz fekete színben, meg mit tudom én milyen színben is. Tud Netflixet, tud 4K Blu-ray-t játszani, mellette ott van a Games Pass-on egy csomó játék, szóval nekem ez lenne az elsődleges konzolom most egyébként. Uh-huh. Nem beszélve arról, ugye, hogy nem csak arról szól a fáma, hogy ugye meghajtó nélkül érkezik, hanem ugye alapvetően olcsóbb is lesz ebből kifolyólag. Most azt mondják, ugye, hogy $100 lesz olcsóbb a gép elvileg, de ha csak $50 vagy $60 lesz olcsóbb, akkor is ez erre érzékenyebb rétegek számára lehet, hogy ez egy olyan döntő faktor lesz, hogy ezt választják majd azok a abszolút nem hardcore játékosok vagy szülők, akik éppen a csemetének akarnak egy játékot venni, egy Game Pass előfizetéssel. Vagy nem csemeték, hanem például az ilyen 40-esek, akik így, mint én, akik még azért játszanának néha, de én már nem fogok 60 órákat ülni egy játék előtt, hogy aztán utána 2 év múlva megint 120 órát üljek előtt, tehát nincs az az Isten. És ugye emellett ugye van még egy olyan dolog, ami ehhez kapcsolódó, de egyelőre tényleg pletykaként kezelendő, hogy ez a Disc-to-Digital program, amiben valószínűleg olyan struktúrát fognak kidolgozni, hogy ezekhez a gépekhez a korábban esetleg, aki mondjuk gépet akar váltani, vagy valami ilyesmi van a háttérben, hogy esetleg a meglévő lemezes játékait valamilyen digitális verzióra, valamilyen szisztéma szerint beváltsa. Erről gondolkoztatok egyébként, hogy ezt hogyan valósíthatunk meg? Én nagyon örülnék ennek, most megmondom őszintén, mert főleg 360-as játékoknál, mert nekem van egy, mert 360-ig van egy csomó fizikai játékom, viszont most éppen olyan az életem, hogy sokat utazom, és ahova megyek, ott már van egy ilyen kis, hogy mondjam, ilyen helyileg berendezett kis helyem, és ott van egy Xbox One. És ha digitál lenne, akkor most hozzáférnék az összes játékomhoz. Viszont a lemezeket nem fogom cipelgetni magammal. Én nem viszont magadra a polcodat. Hát persze, nyilván. Fölcsapod a hátadra. Tehát ez most nekem tök jó lenne, hogy hogy oldják meg? Pass. Game Pass. Game Pass. Hát úgy, hogy beküldöd. Tehát én úgy tudom meg, hogy fizikailag. Tehát, hogy lesznek ilyen beváltó helyek. Ja, pontok. Igen, igen. Daráló. Helyre leadod a játékodat, cserébe kapsz ilyet egy kódot. Pontosan. Ezt el tudom képzelni. Igen, ezt tudom én is elképzelni. Én tökről, én vinném kb. Az összes 360 játékomat. Mindig talicskára raknál ezt. Annyi azért nincsen, de szívesen beváltanám őket digitálisan. A gyűjtőjéket nem váltanám be, de valóban tényleg van egy csomó olyan, ami csak úgy megvan, csak azért, hogy egyszer majd talán valamikor előveszem, ami valószínűleg soha nem fog megtörténni, és ott fognak megrohadni a polcon. Vagy hogy majd 10 év múlva azt mondom, hogy na jó, akkor ebben meggazdagszunk, mert akkor ezeket a cuccokat így elszórom itt ottam ott, de engem az is megriaszt, hogy mennyire félmetesen romlanak ezeknek a régi adathordozóknak az anyagminősége, meg a diszkrot jelenség, hogy abban a hordozó rétegben gyakorlatilag az vagy leválik, vagy oxidálódik. Tehát a lényeg a vége, hogy nem olvasható a média a meghajtóban, és azzal semmit nem tudsz csinálni. De ez csak a régi CD-knél probléma. Én már láttam olyan Xbox 360-as lemezt, ami konkrétan olvashatatlan volt, és nem a gép meghajtója volt rossz, hanem egész egyszerűen helytelen tárolás miatt történt ez. De azt mondják, hogy a diszkrót az a reflekciós réteget érinti, és a DVD-knél már a reflekciós réteg előtt van egy védő réteg. A régi CD-knél van az, hogy konkrétan a reflekciós réteggel érintkezik a lézerfény, meg minden, tehát gyakorlatilag ők azok, akik veszélyeztetettek. Ezért is kezdtem el a CD alapú játékaimat eladogatni, meg megválni tőlük, mert attól félek, hogy őket előbb vagy utóbb, ide inkább előbb utoléri ez a program. Ez a PlayStation 1 éráig, nem? Hát igen, meg hát PS2-re is volt pár CD alapú játék. Igen. A Dreamcast-es az GD-ROM-os volt, de az is azt hiszem ilyen CD alapú volt alapvetően, nem? Csak valami másfajta sűrítési vagy tárolási eljárást alkalmaztak a egyiges lemezekhez. Úgyhogy akkor azok is veszélyeztettek lehetnek. Esetleg valaki tudja, akkor megírhatna nekünk ezen e-mailben, vagy kommentben, hogy melyik generációkat érinti ez az egész diszkot. Vagy levélben. Levélben. Csevegő rovadban berakjuk. Írja ki CD-re. Írja ki CD-re. Floppy-ra. Akarunk beszélni egy kicsit a Halo-ról? Nem. A Halo jelenségről? Ez hülyeség, igen. Senki nem. Elveszett a producer, miért valaki zsebre vágta, azt így kilukadt a zsebe, ezt neki ez egy vicces feljegyzés. Gyakorlatilag arról van szó, hogy ugye nagyon-nagyon sokáig tartott, amíg ez a projekt a preprodukciós fázisból végre arra a mesdjére lépett, hogy lesz is belőle valami, és akkor most ugye, amikor a berendeltek belőle egy év adnyi, tehát 10 résznyi, körülbelül 1 órás filmet, tehát ilyen epizódokat, akkor ugye az új struktúra és az új ütemezések, meg a forgatási problémák, vagy nem tudom mi miatt, egyszerűen azt mondta a producer, aki ugye a rendező, ugye Rupert Wyatt, aki ugye a Planet of the Rise of the Planet of the Apes is rendezte, hogy ezt nem tudja összeegyeztetni az életvitelével, vagy a munkájával, ezért elhagyja ezt a projektet. Úgyhogy persze ment itt a nagy porhintés, hogy akkor hú, hát igen, hogy ez nagy csalódottság, de valójában nagyon sok ember, jó embert megismertem, meg nagyon-nagyon szép sikereket értünk el már eddig is, meg hogy milyen szépen sikerült felépíteni az alapkoncepcióját, a frameworkét a Halo sorozatnak, csak hát valójában nem tudni, hogy most mi lesz ebből. Úgyhogy ezt csak ezért írtam, hogy elveszett a producer, mert hogy lelépett konkrétan. Aha. Hát, rip. Rip. Amúgy is a Halo, földet ráróhat is lehetne, mert amúgy is az egész sorozatra egyébként rájár a rút szerintem. Tehát ez az egész Halo ezzel a mostani Infinity-vel, meg ezzel a Halo 5 után maradt ilyen űrrel nem tudnak mit kezdeni. Tehát így elmegy egy olyan Xbox generáció, vagy egy olyan életciklus, ez az elmúlt pár év, hogy nem volt normális Halo játék, és most sem tudod, hogy mikor jelenik meg. Valószínűsítve... De hogy ne lett, volt Halo 5? Hát volt Halo 5, még a generáció elején, ugye? Azt hiszem talán a kép bejelentés után egy évvel, körülbelül akkor jött talán, valamikor a magyar premier környékén, vagy utána egy picivel, most nem emlékszem pontosan. Utána. És volt ugye egy Halo Wars 2, azt hiszem. Mhm. Uh-huh. És ennyi. Tehát, hogy várta volna mindenki, hogy az Xbox One X tudod jön, lát, és akkor na, akkor csinálunk. Addigra megjelenik a következő Halo játék, ami nem történt meg. Hát szerintem ugorjunk. Jó, ugorjunk. Tehát ezért mondom, hogy ez földet áll. Témánkat azt nyugodt szíven nyugtázhatjuk, hogy a Nintendo rekordeladásokat zárt a hálaadás után az USA-ban. Soha ennyi játékkonzol még nem fogyott ebben az időszakban. Várj, ezt félreértelmezed, mert ez nem csak a Nintendo-ra vonatkozik, hanem így, mint maga az iparág. Igen, nem produkált, a 20 millió az úgy volt. Így van. Hát, nem úgy értem, hogy a Nintendo, soha ennyi Nintendo konzol nem fogyott még, és hogy egyébként átlépte a Nintendo 20 milliós eladott lélektani határt is. Én ezt így értettem. Igazából most az, hogy a piac erősödött, ez igazán ránk fért, ugyanis nagyon sokáig ez folyamatosan gyengülő tendenciát mutatott, és én egyébként arra gyanakszom, hogy mivel nem volt normális harmadik szereplője a piacnak, ugye a Wii U-ra gondolok most elsősorban, a Wii U-s Nintendo-ra, és most, hogy ugye újra van egy működőképes harmadik fél a piacon, ezért van az, hogy erősödik, és mivel az is erős, a PS4 is erős, az Xbox One is kezd magára találgatni, gazdaságilag, így úgy gondolom, hogy ennek köszönhető az, hogy ezért ilyen erős ez a piac most jelenleg. Ennél érdekesebb, hogy jövőre kihagyja a Sony az E3-at, srácok. És ugye azt nyilatkozták, hogy igazából új útvonalakat, új lehetőséget, új opciókat keresnek arra, hogy a játékosokhoz új utakat találjanak, mert hogy úgy érzik, hogy kicsit ez az E3, illetve ez az egész műfaj egy picit kezd kifulladni. Mit gondoltok erről? Mióta van E3? 20 éve? 24 éve? Mikor volt az első? Emlékszik rá valaki? 90... Wikipedia biztos pillanat. Na most a Sony, annyit tudok, hogy a Sony az első E3 óta jelen van. 95. Aha, valami esélyre gondol, 96 lett volna tippem, de... 23 éve. Igen. Tehát kezdődik a Sony Direct. Igen, nekem is van egy ilyen érzésem. Vagy ugye koncentrálnak a PS5-re, lehet, hogy mindenki mondjuk PlayStation-ös bejelentést várna, de még nem jön a gép. Vagy azt mondják, hogy oké, ők is inkább a nagy celebrálásra azt mondják, hogy majd kibérelnek ők is egy saját helyet, és akkor nem az E3 területén, hanem esetleg egy más időpontban, egy más helyen egy saját konferenciát, vagy saját csót csinálnak. nem nagyon remekelnek mostanában showba Sonyék. Tehát amiket mostanában csináltak, jók a játékaik, de maguk a... Nem tudom, nincsen egy új Jack Trettonjuk, nincs nekik Kassirájuk, aki olyan... Szerintem legalábbis, akik olyan sokat csinálnak, mint amiket régen. A másik dolog meg az, hogy ugye az E3 az régen a sajtóé volt kizárólag. Uh-huh. És most, hogy ugye az internet, nem most, hát ugye egyre... Na, a lényeg az, hogy ők szerintem megpróbálják ugyanazt, amit a Nintendo csinál, hogy a játékosokhoz direkt bejutni. Semmiféle közvetítővel és semmiféle csatorna torzítással nem számolva, egyenesen a játékosokig eljutni. Most ezért ehhez nem kell E3, ehhez nem kellenek színpompás előadótermek, meg mindenféle próbált előadások, meg ilyenek, hanem kell hozzá pár kamera, meg egy bevilágított stúdiószoba, meg egy-két forma, aki eldarálja a trélerek között, hogy mi az őrgés, meg mi a kotta. Aztán ennyi. Tehát én szerintem ők ebbe gondolkodnak, és szerintem nagyon jól is teszik ezt. Szerintem. Érdekes látni, hogy a Microsoft ugye meg homlok egyenest az ellenkező irányba megy. Ugye volt ugye ez az eventjük nem olyan régen, ugye hol is voltak? Ez az XO 08? Event, valahol Dél-Amerikában. Dél-Amerikában, igen. Dél-Amerikában volt a fizetett tapsolós prezentációknak a kora, hogy ők már bejelentették, hogy ők ettől függetlenül ők akkor is ott lesznek a következő, találkozunk a következő évi E3-on, ugyanúgy lesz jövőre is, ugye XO09, illetve minden egyes ilyen fórumon képviseltetik magukat, ugye tolják előre ugye az Xbox-nak a szekerét, amennyire csak lehet. Érdekes, hogy más, kicsit más koncepció a kettő. Lehet, hogy most a Sony azt mondta, hogy egyrészt nagy költségvetés nekik is minden évben kiszabadulni ugye az E3-ra, azért az nem kis pénzügyi kiadást jelent, ugye a marketing, a promó, és minden egyéb ezzel kapcsolatos költség, és lehet, hogy azt mondják, hogy Nintendo csinálja jól, in the house megcsinálnak egy jó kis anyagot, akár multirégióban, hiszen Japán, Európa, Amerika is legyártja a saját kis kontentjét, szépen összefésülik, és egy digitál adásban ezt lezavarják elég költséghatékony módon. Az információ és a hírek ugyanúgy eljutnak a játékosokhoz, sőt, sokkal jobban várod, hiszen gyakorta kapsz ilyen impulzusokat, mondjuk nem tudom, hát milyen időközönként szokott lenni Kevin Direct. Van két direct. Kevin direct. Ajaj, attól kímélje meg titeket a jó Isten. Két havonta. Plusz minden nagyobb már tudom, nem tudom. Nem tudom, most egy kicsit ez változott, szóval igazából nem az a lényeg most, hanem az, hogy a különbség az, hogy azért a Nintendo kint van az E3-on. Tehát ők standolnak, ők csinálnak egy Treehouse live eventet, ahol végig streamelik az összes bemutatott játékot, ahogyan játszanak vele, meghívják a producert, meghívják a rendezőt, meghívják az XY devet, aki dolgozik rajta. Uh-huh. Jó, de a Sony sem azt mondta, hogy nem lesz kint PlayStation konzol, hanem... Nem, ők nem fognak standolni se. Ők teljesen mellőzik az E3-at. Ez volt a bejelentés. Ez a fura benne, hogy ők teljesen fullosan kioffolják a dolgot. Azt mondták, hogy hivatalos Sony jelenlét nem lesz. Ettől függetlenül a kiadók, gondolom, a PlayStation-os játékai ugyanúgy ki fogják vinni a kioszkokat és minden egyebet. Persze, csak fura lesz, hogy Sony nem fog standolni a saját termékeivel. Ez a fura. Hogy még ennyi se. Hát, lehet, hogy az E3 is egy picit át fog alakulni a jövőben. Gyanítom, hogy igen. Egyre kevesebb létjogosultsága van egyébként ezeknek a hatalmas nagy éventeknek. Nézzétek meg például a Hannover Icebit, az most hasalt el. Pont amiatt, hogy annyira felgyorsult az infokommunikáció, és annyira felgyorsultak az események, mindenki saját konferenciákat tart, saját digitál éventeket tart, hogy egyre kevesebb igény mutatkozik arra, hogy ezeket a nagy kiadókat, fejlesztő csapatokat, hardware gyártó cégeket és minden egyebet egy helyre sűrítsenek össze, és csinálják egy ilyen hatalmas párnapos vurslit. A Gamescom mondjuk egy kicsit más ebből a szempontból, mert a Gamescom az inkább ilyen játékos központú rendezvény, illetve esemény. Ugye, ahogy te is mondtad, hogy az E3 korában pedig alapvetően elsősorban a sajtósoknak volt megtartva. Ott is kicsit kezdtek átesni a ló túloldalára. Szóval mindenféleképpen érdekes lesz, hogy a Sony ezek után mivel rukkol elő. Hát meg hogy mi lesz az E3-ból? Igen. Emlékezzünk az ECTS-re. Hasonló jelenség kezdett körvonalazódni az első vészjósó jelek környékén, amik belengedték azt, hogy az ECTS nem úgy működik, ahogy kéne. Ugye ez a European Computer Show volt, amit ugye Londonban rendeztek meg, és itt néhány év alatt szépen el is halt. Sajnálom egyébként, mert megvolt ennek a varázsa, megvolt ugye mindig ez a kis ilyen gamer ünnep, hogy úgy mondjam, ez egy kis gamer karácsony a nyár elején, hogy leültünk, és akkor sokszor az is volt, hogy így vigadósok, így összeültünk, meg nálad is néztük, nem is tudom, de Lokkóéknál tudja, hogy néztük, és ez így megvolt a hangulata, hogy na akkor biztosan durrantanak valami jót, ami tetsző lesz. És hogyha nem lesz ilyen, már pedig, vagy hogyha nem ilyen lesz, majd meglátjuk ezt, de minden esetre nekem hiányozni fog ez a felhajtás, ami van körülötte. Tudom, hogy ez így kényelmesebb, tudom, hogy így jobb, tudom, hogy így költséghatékonyabb. Tudom azt is, hogy sokkal kényelmesebb nekünk játékosoknak is az, hogyha nem az van, hogy elmegyünk egy ilyen rendezvény, és beállunk a sorba. Egyszer voltam Budapest Game Show-n még nagyon-nagyon régen, kb. 10 éve, és körülbelül azt hiszem egyetlen sorba voltam hajlandó beállni, utána játszottam 2 percet valami aktuális játékkal, ami akkor volt, és utána mondtam, hogy na jó, én soha többet ilyet nem akarok. úgyhogy igen, sokkal egyszerűbb lesz az, hogy mondjuk a kiadó, vagy a platform holder, vagy akárki felrakja a digitális piac terére az aktuális bemutatott játékának az időzített demóját, amit kipróbálhatsz, hogyha lesz ilyen egyáltalán, mint az, hogy te sorba áldogáljál a semmiért, és hát, hogy azért, hogy kipróbálhast. Szóval vannak itt alternatívák bőven, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Nem lennék, meglepődnék, hogyha bejelentődik, hogy nem leszünk ott az E3-on, de a Gamescom-on ott leszünk. Valaki ezt úgy konstatálta egyébként, hogy nem baj, legalább nem kell fölkelni hajnali 2:30-kor. Ez is egy nézőpont. Így van. Viszont van egy csomó jubileumunk, uraim. Ez a Sony-s dolog, ez azért is érdekes, mert ugye mindenki a PS5-t várja, meg pletykálnak már róla, ezért is lett volna érdekes a jövő évje 3 ilyen szempontból, viszont most lett 5 éves a PS4. És ami szerintem sokkal fontosabb, hogy 20 éves a Dreamcast, gyerekek. Biztos, hogy mindenkinek van Dreamcast-es élménye, legalábbis nektek tuti, hogy van. Mondjatok egy-kettőt. Csak annál inkább, mert nem emlékeztünk meg róla, és ez egy elég nagy szívfájdalmam nekem, mert számomra a Dreamcast az a Sega szomorú hattyú halála, a hattyú dala, és igazából az egyetlen olyan Sega konzol, amihez valamilyen szinten így érzelmileg kötöttem. Mindig Nintendós voltam akkoriban, és a Dreamcast volt az egyetlen. Jó, kicsit a Sega Saturnnal is így közelbe kerültek, de a Dreamcast volt az egyetlen, amire azt mondom, hogy én már a vége felé jutottam hozzá, viszont olyan játékfelhozatal van ennek a gépnek, hogy egyszerűen az hihetetlen. Sőt, azon kevés konzolok egyike, ami a mai napig aktív életet él. Hát most ünneprontó leszek, de én ebben nem tudok osztozni veled. Tehát van Dreamcastom, de nem tudnék olyan nagyon sok játékot mondani, ami azt mondanám, hogy hú, ez nagyon elvá. A Shenmue-kat élvezgettem a maga módján, ahogyan tudtam élvezni 2010 akárhányban, amikor én ezeket megvettem, mert én nekem annó kimaradt. Na lehet, hogy pont ezért. Ezért, mert nem akkor volt Dreamcasted, amikor valójában az a gép még élt, vagy már az életciklus a vége felé tartott. Hát elég kevés időm volt arra, hogy akkor versek, amikor még élt. Viccelődtünk is ezzel, hogy 20 éves a Dreamcast, tehát élt 3 évet, akkor akár azt is érezhettük volna, hogy 17 éve halott a Dreamcast, vagy nem tudom. Igen, igen, igen. Nálam is ugye azért más egy kicsit ez az egész, mert ugye ott van ugye a Shenmue, ami akkoriban egy döbbenetes játék volt, de nagyon sok olyan cím van ezen a gépen, főként shooterek, ami nekem az a zsáner, ez a gyengém. Ugye rengeteg arcade shooter portoltak ugye át erre a gépre, köszönhetően annak, hogy elég nagy hasonlóságot mutatott az akkori Sega rendszerekkel, a Naomi based hardware-rel, ami ugye az akkori Sega játékgépekben volt, de itt debütált, gondoljatok csak bele, itt debütált a Sonic Adventure, itt debütált a Soul Calibur, az első online játék a Phantasy Star Online, itt volt Ikarugánk, itt volt Jet Set Set Radio-nk. Szóval a Resident Evil kódvarjuk, a Rez például, még a PlayStation 2 előtt. Tehát ezek mind olyan játékok, amire azt mondom, hogy basszus. Tehát a Virtua Tennis-t, atya úristen, még annól rejkerékkel mennyit játszottunk ezekkel a játékokkal. A Rez azt utána hozták ki a PS2 verzió után, nem? A PS2 nem. Szerintem nem. Na, mindegy, ez egy házi feladat lesz nekünk, de a lényeg, hogy Dreamcast-en is volt Rez. Aztán például sajnos már nem érte meg, de ugye a Half-Life is erre a konzolra jelent volna meg hivatalosan akkoriban egyedül. Quake 3 Arena. És a megjelenés előtt lelőtték a Half-Life-ot, úgyhogy kész volt. Na igen. Szóval elég érdekes masina ez. Kicsit felemás. Ugye jött a PlayStation, gyakorlatilag technikai fölényben volt ezzel a géppel szemben, aztán le is söpörte ugye ezt az egész masinát, meg hát ugye a Sega-nak az egész hibás döntések sorozata vezetett oda, hogy végül is a Sega gyakorlatilag úgymond a hardware gyártó divíziója az teljesen KO lett, úgyhogy ezért inkább úgy döntöttek, hogy akkor szoftveres területen tudnak egyedül tovább lépni és fennmaradni, úgyhogy hát boldog szülőnapot Dreamcast, reméljük még pár évig élvezhetjük, ha ezek a gépek, vagy a meghajtóik se adják be a kulcsot. Vagy ha be is adják, hát, mivel leszünk újra gazdagabbak? Mivel? Ön az új Mortal Kombat. Én most a Dreamcast Mini-re gondoltam. Dreamcast Mini, hát ez még nem hivatalos, nem? Én csak annyit tudok, hogy először a Mega Drive Mini jön, officially, és ezzel át is lovagoltunk egy picit a retro rovatra, mert a Mega Drive Mini az hivatalosan bejelentve, és az a Mega Drive Mini, ami a Sega által készül, nem pedig ez a licenszelt AT Games féle borzadály, nem? Lenne ennek létjogosultsága? Én nekem már csömöröm van a sok minitől, tehát így Török Ádám és a Mini az egyetlen, ami jöhet, meg a Mini Morris és senki több, tehát vagy nem tudom, tehát de most nagyon kíváncsi leszek, hogy most a PS Miniből nagyon lehúzták, hogy nem igazán jó az emuláció, legalábbis a Digital Foundry ők hoztak egy olyan elemzést, aminek a verdiktje az, hogy az emuláció az, hát az tudom, igazán volna odébb. Kíváncsi leszek, hogy ezek a mini sikerek, ezek meddig fognak még menni. Legutóbbi podcast, vagy valamelyikben beszéltünk erről már, hogy itt ez a hullám, ez törni fog előbb vagy utóbb. Kicsit átestek a ló túloldalára szerintem, igen. Aha, tehát igen. Túlságosan sok felesleges minikonzol készül, ami lehet, hogy az adott rajongói bázist kiszolgálja, de nagyobb tömegeket nem képes megmozdítani. Mondjuk a Dreamcast Mini az pont egy olyan dolog lehetne, itt össze tudok hozni 20 olyan játékot, amire azt mondom, hogy ezzel még a mai napig tudnék játszani. Ez mondjuk, ugye beszéltünk róla korábban, nem biztos, hogy a más platformok esetében lehetséges. Vagy hát szerintem a commerce, úgymond commerce platformokról mindegyikről össze lehetne szedni simán 20 játékot. Mármint amik így vagyunk, látod, sikeresek voltak. Látod, hogy nem sikerül mindig. Tehát ugye a PS-t is ekészték a felhozatala miatt, a PS Mini-t. De ott az egy másik történet. A PS simán akár 100-at is lehetne. Mert az egy nagyon, nagyon úgymond szoftver ellátottságában egy nagyon erős gép volt. És mégis sikerült, hát, na mindegy, ezt beszéltük legutóbb. Igen. Többféle szempontból megvizsgálva. Olyan lett, amilyen lett. Most azt mondja, nem mit akartak leliszenszelni, kitől, ki mennyiért adta, hogyan, stb. És valószínűleg ilyen gondolatok mentén lettek ezek megálmodva, hogy mi kerüljenek föl rá. Hát ez van, az kész. Majd lesznek okos emberek. De ha már picit a DC miről beszélgetünk, és ez egy kicsit a retrovoltunkba belelóg, van itt pár olyan érdekes dolog, amit így mi is csak most fedeztünk föl, nem olyan régen, mégpedig az, hogy az eredetileg Amigára megjelent Toki, ami egy ilyen majmos kis ugrabugrálós akcióplatformjáték volt, ez nagyjából 30 éve jelent meg körülbelül, és most remaster kap ez a játék, méghozzá azt hiszem talán Switch exkluzív ez a remaster, ha jól emlékszem. De ami még nagyobb érdekesség, és ezt most Repti találta meg, hogy ez a játék, ez már a Steamen is fent van. Ugye? Nem, a Steam-en van fönn, Greenlight-ként, tehát Greenlight-olandó projektként rakták föl, de még valamikor 2012-ben. Egyébként a Toki egy arcade játék eredetileg. Igen, viszont az arcade átirat az egyedül azt hiszem Amigán jelent meg annak idején. Meg Mega Drive-on. De az már későbbi, és az már a második rész, nem? Biztos. Tehát eredetileg 1989-ben ugye ezt a TED Corporation csinálta játéktermi platformokra, és igazából annyi a lényege, hogy ezt a verziót fogják átültetni, illetve ezt fogják remasterelni Switch-re. Egy remake-et fog kapni, vagy nem is remastert. Ilyen remix jött ki meg a Drive-ra, ugye? Valami, igen, volt is valami alcíme. Így van. És az érdekessége, hogy ez fizikailag is megjelenik ez a játék, és egy ilyen fából készült arcade állványt is fog tartalmazni a csomagolás, valószínűleg ezért lesz majd nagy. De hogy mit lehet beletenni, meg hogyan, arról nem a szól Switch-ed? A fáma. Igen. Valószínűleg ugye a Switch-et magát, nem tudom. Labókészletként. Tessék. Ó, Kevin, ez a te játékod lesz akkor. Juhú, lehet megint hajtogatni. Sőt, igazából ez elvileg meg is jelent már, az e-shopba fölkerült november 27-én. A hivatalos megjelenés viszont elvileg a mai napon van, most, amikor a podcastet fölvesszük. Boldog szülinapot, Toki! Boldog szülinapot, Toki! Te kis Toki! Senki nekem jutott jobb eszébe, pedig gondolkodtunk rajta. De ha már remake-ekről beszélgettünk, van ám azért itt még pár érdekesség. Az egyik a Barbarian is kapott egy remake-et, ez még az elmúlt hónapban. Az Amigás verziót pimpelte föl egy srác, kiterjesztette, kézzétek-e 6 lemez. 6 darab floppy lemez, de egy stock Amiga 500-ason is elfut. Kicsit átlettek rajzolva a sprite-ok, finomabb lett az animáció, plusz kontentek kerültek a játékba. Egyébként Barbarian Plus néven keressétek, ingyenesen elérhető a játék. És emellett egyébként a Worms-ből is készül még egy DC verzió, amit már Isten tudja hányszor átneveztek, és hányszor hagyták abba a fejlesztését, de elvileg a Worms Director's Cut végre finishbe és révbe ér, és mire másra, mint Amigára. De várjál, ez már megjelent. Nem. A Worms DC 97-ben megjelent. Igen, már kurva rég, az volt az utolsó Amigás izé. Igen. De ez az 1.5-ös verzió. Worms Director's Cut, Worms 1.5. Egy patch logot is. The Director's Cut. Igen. Van egy alfa verzió, ami májusban jelent meg, és most véglegesítik. Director's Cut 1.5 alfa? Igen, ez volt májusban, és most fog megjelenni majd hivatalosan fizikai lemezes kiadásban Amiga platformra a Worms The Director's Cut 1.5 final verzió. Micsoda szép! Hát ennek mondjuk az érdekessége, hogy ez az Andy Davidson készíti. Bizonyám, az eredeti fejlesztésre. Így van. Erről nemrég olvastam egyébként a Retro.lenden egy nagyon-nagyon jó és nagyon átfogó cikket. Egyébként azt az oldalt nagyon-nagyon ajánlom akárkinek, aki szeret egy ilyen kultikus vagy kevésbé kultikus címnek a gyökereiben úgy jó ízűen elmerülni. Tehát így a Gret nevű srác készíti ezeket a posztokat, és a némelyik ilyen 100 000 karaktert. Szóval ő aztán tényleg nem spor, olyan kutató munkákat végez a cikkeihez, hogy egyszerűen hihetetlen, és olyan részletekre derít fényt, hogy nem is gondoltam volna egy-egy címről, hogy ez is, meg az is, tehát így legutóbb Street Fighter 2-ről, meg nem is tudom, nagyon sok mindenről, szóval nagyon érdemes, ha már így ajánlhatok ilyet, akkor ezt ajánlanám. Igen, nagyon jó, hogy említed Andy Davidsonnak a nevét, mert ugye ez a build, ez gyakorlatilag az eredeti Worms engine-re épül, tehát még mindig azt tartalmazza, de egy csomó olyan új feature-t belefejleszt a srác, amit egyébként már a későbbi Worms játékokban láthattunk, megtapasztalhattunk, illetve használhattunk. Úgyhogy mindenféleképpen ez inkább az Amiga szene szerelmeseinek érdekesség, de mindenképpen egy olyan verzió születik belőle arra a definitív platformra, ami ugye eredetileg az a Worms is megjelent. Nem tudom, tudtátok-e, de a Worms az originálban Amigás játék volt. Tudtuk. Persze. Úgyhogy ez egy ilyen szép comeback lesz, hogy a végre finishbe ér ez a kukacos kaland. Kukacos kaland. Uh-huh. Oh. Igen. Yeah. Én egy arra gondoltam, hogy egy olyan játékkal szeretnék játszani, egy olyan RPG-vel, amiben meg kell ölni a szénhidrát. És tehát benyomnám azt a nyerítős effektet, csak nincs meg. Még mindig le tudod tölteni. Még van idő. Igen, még, mert... Még sose késő. Szóval remélem, ezek után a retro játék után valaki ezek közül, az emberek közül leül, és csinál egy új játékot, mert kezdenek rohadt unalmasak lenni már ezek a felújított retro játékok. Hát ezt támogatom. Ezek kb. Olyanok, srácok, mint amikor a bújom ezeket a fórumokat, ugye, amik ilyen komodoros, meg amigás, ilyen retro hardware tervezés fejlesztéssel foglalkozó oldalak, és akkor mindig minden fél évben jön valami olyan tech kütyű ezekhez a régi gépekhez, amiből gyakorlatilag egy trabardból akarunk Wartburgot csinálni, mert gyakorlatilag új hardvereket készítenek ezekhez a régi gépekhez, egyrészt ugye azért, mert hogy élvezetesebb legyen a 21. századi használatuk, másfelől pedig hazudnak saját maguknak azzal, hogyha ezeket te belepakolod, hozzáteszem méregdrágán ezekbe a gépekbe, akkor abból valami csúcs szuper eredmény lesz. De valójában mindig csak hardvereket terveznek, és itt jön a gondolatmenetem a tiédhez, hogy szoftvereket viszont nem. Szóval jönnek ezek az új hardverek, és ezekkel az 1000 éves régi játékokkal, vagy azoknak ilyen felpimpelt, kényszerszerűen felerősített, vagy felgyengített, nem is tudom, hogyan fogalmazok, verzióival játszogatunk, és de miért? Egyébként nincs ezekkel a felújításokkal, nekem tényleg most visszatfejtően nincs ezzel semmi baj, csak szerintem készíteni érdekesebb ezeket, mint beszélni róla, mondjuk így. Tehát a retro szín, aránylag új dolog a retro színben, ez a csak néző típus. Tehát ugye a YouTube-bal együtt jöttek a retro csatornák, aki ezeket csak nézi, csak igazából nézni szeretnek róla, meg hallgatni szeretnek róla, stb. De a retro szín nem erről szólt eredetileg, hanem készítettük ezeket a dolgokat. Tehát maga az alkotás volt az érdekesebb része, legalábbis az én részemről. Tökéletesen egyetértek. Most is készülnek új játékok ezekre a régi platformokra, hiszen nézd meg a Sam's Journey-t például. Az mondjuk C64-es. De Amigára is tudnék mondani 3 olyan játékot, ami most készül jelenleg, és vadonatúj, tehát nem átirat, nem remake, nem remaster, hanem új játékok. Csak annyira elenyésző ezeknek a száma, hogy egyáltalán nincsen parival ezzel a hardware dumpinggel, amik hozzáteszem olyan horribilis összegbe kerülnek, hogy ez tényleg csak a legeveltebbek tudják, vagy akarják megfizetni. De én nem ezt mondom, Tinger. Én úgy általában beszélek erről az egész retro dologról, hogy az én szempontomból kicsit kezd unalmasnak lenni, unalmas lenni az, hogy erről beszélek. Mármint, hogy nem akarok erről beszélni, nem érdekel annyira. Csinálni jó, de most már x éve, ráadásul ugye ez az utóbbi pár évben lett igazán mainstream ez a retro. Nem véletlen jönnek a mini XYZ-k. Csak, hogy mondjam, vagyunk páran, akik az első NES emulátort 97-ben próbálták ki, érted? De tökéletesen nem megértem. 20 évet, és borzalmas, amikor már tényleg minden erről szól. Na igen, tehát akkor láttad először a Nesticle-t, meg a nem tudom mit, már akkor is léteztek, és igen. Újdonság nincsen benne. Na, tény és való. Nem is nekünk készülnek ezek igazából, én azt mondom. Nem, de ezt az adást mi csináljuk? Én csak azért mondom, hogy én már kicsit tudom az x-edik miniről beszélni. Szerintem is lapozzunk. Abszolút. Menjünk tovább. Támogatom. Beszéljünk új dolgokra, amik még előttünk állnak. Például Ello, Lezsesuit Larry, forráskodjáról. A Future. Mi lesz ebből? Mi lesz ebből? Láttátok, hogy hol tart? Valami 2 millió dollárnál? 10 000 dollárnál. 2 millió forintnál, 10 000 dollár. 2,8 millió forintnál. De jó Isten. És a csávó hozzátette, hogy nem is biztos, hogy ezek a lemezek működnek, mert hogy nem úgy voltak tárolva, tehát egyáltalán nincs rá garancia, hogy te ezt a megveszed és megkapod a Larry 1-2-nek a forráskodját olyan változatban, hogy azzal tudsz is kezdeni valamit. Igen, közben mondjuk el, hogy arról van szó, mert egy kicsit ilyen kurtán-furtán vezettem fel, hogy arról van szó, hogy a Sierra Online egyik jó munkás embere, aki annak a nevéhez köthető a Larry sorozat például, most elkezdte, tehát elárverezi gyakorlatilag a forráskódokat tartalmazó lemezeket, és ez tart most jelenleg 10 000 dollárnál, és ugye tényleg itt floppy lemezekről van szó, tehát még csak garancia sincs rá igazából, hogy működnek. Egészen elképesztő. De nem tudná esetleg letesztelni, ez akkora egy... Hát nyilván ez hozzátartozik ehhez az egész, tehát ettől lesz érdekesebb, úgymond. Ez de... ugye az izgalmi faktort. Istenem, nem tudom, mert ilyen hülye vesz meg 10 000 dollárért 3 floppy lemezt, hogy őszinte legyek. Ráadásul nem árisíthatják, meg nem adhatják újra ki a játékot, tehát az továbbra is a hivatalos jogutódnál van, a Sierra egyik jogutódjánál. Ki akarnák kiadni ezekről a lemezekről azt a kurva ronda kalandjátékot? Én bármit el tudok képzelni, hát én biztos nem adnék rá egy azok petákot se. De én annyira... kész vagyok ettől az egész gyűjtői baromságtól, ami a gamingbe megy, hogy ez valami elképesztő. A Gyerkőce nyilatkozta le, ugye ugye 72 éves már az úriember, és azt nyilatkozta az egyik ilyen YouTube-os emberkének, aki meginterjú volt ennek kapcsán, hogy azt, hogy egy gyerekemnek se kell ez a sok szemét. Ők valószínűleg tudnak már valamit. Mert egyébként elmondom, mit kéne csinálni, odaadni annak a figurának, aki ezeknek az archiválásával foglalkozik. Na, annak lenne értelme. Ez szar, ugorjunk. Ez hülyeség. ez a mondatunk, nem? Tudjátok, ez olyan, mint vannak ezek az SNES cartridge-ek, ilyen rakat fos szarjáték, de volt belőle 10 példány, és emiatt 2 millió dollárért Stadium Events. Igen. És társai. Meg a Golden World akármicsoda, ami ugyanaz a Super Mario Bros. Van rajta, mint a többi, csak mitől én nem tudom melyik pályától kezdődik, és van belőle 3 darab. És ez igen. Mitől olyan kibaszott érdekes, de komolyan, tehát ez számomra annyira értetlen. Ez egy érdekes téma, itt azért bejön a gyűjtőszembe, valószínűleg elmondtad, ott volt a kérdésedben a válasz, azért, mert 3 darab készült belőle. Ez semmi jó, másért, mert önmagában értéktelen. De ezzel lehet csajózni, ezzel úgy tankolni, ez így úton, vagy mi a... Ez pontosan ugyanolyan, visszakanyolva a Commodore-hoz, mint hogy abból is készült egy C65, amiből létezik pár darab a világon, prototípusok, egyik szarabb állapotban. Nem, az nem ugyanaz, mert azért az egy tök más gép, tehát hogy azt meg tudom érteni valahol. Oké, rendben van, de például ugye ott a 264-es szériából, ugye ami a plusz 4 utódja lett, abból is van 3 darab, az egyiknek hiányzik a fél bele, a másiknak nem tudom mi, és ezek ugyanúgy gazdát cserének, folyamatosan gazdát cserének, valaki mindig nyer rajtuk. Hát ezek a játékok ebből a szempontból hasonlóak, tehát ezeket adják, veszik. Tehát egyik gyűjtő se ül rajta évekig. Én ezt értem, de hát ez, hogy mondjam, attól van értéke, hogy mindenki idióta. Igen. Ezek nem túl érdekesek önmagukban. Mondjuk egy C65 szerintem érdekes olyan szempontból, hogy történelmileg egy másik architektúra, ami soha nem jelent meg gyakorlatilag. Így van, igen. De, én... de a Mario Stadium faszom az ugyanaz a játék, csak nem az első pályáról, hanem a másodikról. És mellé csapták a Nintendo NES World Cupot, mert hogy ez valami eventen volt valamilyen... Érted? Two Mario One Cup. Faszom. Ez benevágt. De simán behagyjuk. Tökre értem. Egyébként abszolút egyetértek veled. Tehát igen. Tehát van a higgadt, észszerű gyűjtőszenvedély, a műkincs, tehát valószínűleg a műkincs is elsorolható, meg van, van az észszerűtlenség, ami most ez érted épp ugyanolyan, mint hogy valaki gondolt egyet, és akkor mit tudom én, talált egy olyan amibót, amiben mondjuk most a Samusra értem ez alatt, hogy két fasza van. Hogy két armkanonja volt. Mind a két kezén volt egy-egy, mert gyártási hibás volt az az amiibo. Adtak érte valami nem tudom hány millió forintot. Utólag nagyon koppant az űrge persze, mert kiderült, hogy van belőle több is. Egy egész szériát legyártottak rosszul. Tehát... Gyakorlatilag mind olyan, a jóból van két darab, tudod? Igen. Vagy megváltoztatták a kanont, és akkor onnantól ez a common. Az egyiknek kanon van, a másiknak meg Xerox. Kanon. Ez meg... Aj. Akkor ismét itt vagyunk. Ismét itt vagyunk a Fujin. Érted? Igen, a Fujin. Fujin. Én erről annyira akarok beszélni, srácok. Kész, Stinger majd meg hall, hogy a Mortal Kombat 11-ről beszéljen. Annál is inkább, mert most jön a Video Game Awards, és azt pletykálják ugye, hogy a VGA Awards-on 10 játékot fognak bejelenteni, és ebből az egyik néhány ilyen leaknek köszönhetően, de ebben szerintem ez is valami pletyó, hogy volt valami hangmérdök, vagy valami ilyen audio szekció felelős csókat, akik kirúgtak, és büntiből, vagy nem tudom, gonoszságból ezeket kilíkelte. Nem Durciból. Tudom mennyi, Durciból, nem tudom mennyi, igaz. Mufurs volt a csávó. Murmuc. Hogy a Mortal Kombat 11-et elvileg most fogják majd bejelenteni a Video Game Awards-on. Doritos Jeff majd ugrik kettőt, és üt hármat, és lehull egy ilyen Mortal Kombat 11-es ilyen lepel. Az érdekessége igazából ennek a leaknek az, hogy jót elkacaráztunk, meg rötyögtünk azon, hogy milyen szisztéma szerint épül föl majd a leendő játék. A legjobb az egészben, hogy ez az internet segjukának becézett 4chan borcon is felbukkant, hogy elvileg ezt a játékot már 4 éve készítik, 1 év koncepciós fázis és 3 éves full fejlesztést hajtottak végre rajta eddig, és valójában a Mortal Kombat Shaolin Monks típusú gameplayre lehet számítani, tehát ez egy ilyen kooperatív, mászkálós, verekedős játék, persze lesz benne hagyományos kombat rész is, és ugye a story módon rötyögtünk itt igazából, hogy a Punishing Raiden, he's not punishing anyone trying to even dare to attack Earthre, tehát ez teljes nonsensitás. Emperor Liu Kang, Empress Kitana sereget gyűjtenek, és megpróbálnak valami követ megtalálni, aminek a segítségével a Kotakán és a Riko szövetségéből verbúválódott hadsereget megpróbálják visszaverni a földdel. Nonsens az egész. Keresik a nagykövet. Lehet. A lényeg egyébként, hogy biztos, hogy készül a következő Mortal Kombat, tuti, hogy a NetherRealm fogja készíteni, de ezeknek nem szabad felülni. Lehet, hogy be is fogják jelenteni, de azért erős kétségeink vannak a felől, hogy itt a visszatér Fujin. És ez nem egy pálya. És ez nem egy pálya, hanem ugye a Mortal 4-ből a szélistene. Azt hiszem, ha jól emlékszem. A szélistene. A szélisten itt már. De nem a bélszél. Nem bélszél. De lesz Sekszag, Ríkóval, Kotákán, és Totákán. Hú. A Kánkánnak egyik legdurvább verzió a Totákán, nem? A Kánkán is csomó. Ez a Totákán. Totákánra törik egymást. Biztos lesznek ott is ilyen törésmódellek, tudod, amikor így csontot törnek, és akkor az igazán durvák lesznek a Totákán. Szerintem nem? Lesz egy olyan kivégzés benne, hogy tudod, egy ilyen autótesztpályában meglendítenek, egy kocsiba beültetik a Ríkót, nekivágják egy fánk, és Totákánra töri magát. A kocsiba. A Kojima. Kojima. Be. Na jó van. Jó. Komolyra fordítva a szót, itt nagyon tényleg elvicceltük ezt az egész podcastnek így az utolsó szekcióját, de reméljük nem bánjátok. Idei évre még van egy érdekes esemény, ez pedig most lesz ha minden igaz, 7-én, jól emlékszem? Igen. A Video Game Awards. Szóval végé a Warcon innen Golden Joystickon túl. Ott, ahol a Total Khan klikkelgeted. Ott, ahol a Total Khan is cool. A Fujin. Az egy... Végem van kész anyag. Total Khanra röhögted magad. Olvastam a Kotakun a Kotál Khanról. Kotánkú. A jó Kotánkú. Ha nem, nem figyelsz, az az jó Kotánkú. Kotkokán. Mert te felhúzta egy jó Kotánkút. Kotonkán. Na jó. Na jó, hagyjuk. Elég sok. Koton. Szóval vágás. Szóval az idejében van még egy videójátékos szempontból érdekes rendezvény, illetve esemény, ez pedig nem más, mint a Video Game Awards 2018, amit ugye Jeff Keighley a házigazdája, és december 7-én lehet élőben követni majd az interneten keresztül. Ugye azt ígérték, hogy körülbelül 9-10 új játék bejelentés is várható erre az eseményre, ahol egyébként ugye az évjátéka díj mellett ugye különböző kategóriákban sorsolnak ki címeket és helyezéseket, és ugye itt volt... Sorsolnak ki. ez a legújabb típusú kém volt. Baszki Stinger, akkor életben! Basz meg! Ezt a rohadt életben! Na, most ha ezt is tudjuk! Azt a kurva jelze! Nem baszd meg! Mert te fogsz beszélni mindjárt. Na jó, én megfulladok egy pillanat. Sorsoljuk már, kell kibeszélni. Emellett azt az információt kaptuk, illetve azt hintették el ugye az interneten a rendezvényhez kapcsolódóan, hogy körülbelül 9-10 új játék bejelentés is várható Jeff Keighley műsorában. És a kérdésem igazából felétek az, hogy nektek van olyan, amit szeretnétek, hogyha bejelentenének, vagy vártok valamire, amit esetleg most lenne időszerű vagy aktuális bejelenteni, vagy van valami, amit nagyon szeretnétek, és csak reménykedtek benne. Tehát mit vártok ettől a rendezvénytől? Ki lesz a Sony? Hát nem tudom, ez nem egy olyan rendezvény, hogy ugye itt mindenki van. Mert akkor lehetne a Game Awards az új E3. Na mindegy. igazából én új bejelentésben azt várom, hogy lepjenek meg, nyilvánvalóan. De amit nagyon szeretnék, hogy a Bayonetta 3-ból és a Metroid Prime 4-ből mutogassanak már valami gameplayt. Ezt nagyon szeretném. Valamit én nagyon szeretnék, hogyha a Wonderful 101-nak az új verzióját, vagy újrakiadását, vagy nem tudom mi a fenét végre hivatalossá tennék, már mennyire lehet, mert nagyon szívesen játszanék vele a WC-n. Hát ezek közül szerintem egy biztosan, majdhogy nem biztosra vehet, hogy teljesülni fog. A Metroid Prime 4 ebből nagyon rebelgetik, hogy abból most fogjuk megtekinteni az első vagy trélert, vagy gameplayt. Ugye erre több utalás is volt, ugye Reggie-től, Regginátortól. Hát az első ugye, trailer, már láttuk, hogy gyönyörű négyesünkkel. Szóval a négyes, hát igen, vagyunk. Nem nevezném trailernek, de igen, tehát ez valószínűsíthető, hogy lesz egyébként a Video Game Awards-on. De mi van még? Repti, neked van valami olyan, ami téged érdekelne, és vagy nagyon várod, hogy itt esetleg esély mutatkozik arra, hogy ez itt lelepleződjön? Nem nagyon, hogy őszintén... Death Strandingből valami... Jaj, az... Tényleg, a Death Stranding biztos, hogy lesz. Megint megnézhetjük Mikkelszent, ahogy Mikkelszent átalakul egy babává, aki befúrja magát a nő szemöldök héja alá egy pakolásba. Mikkelsen átalakul egy hallá, és így lesz belőle Pikkelsen. Igen. Nem tudom, én nem várok most olyan nagyon semmit egyébként. Tippelem kéne, akkor vagy valami Ubisoft bejelentés lesz, vagy Final Fantasy. Ugye Jeff Keighley mondta, hogy több mint 10 játék. Egész pontosan ezt vittelt. Akkor Final Fantasy 15-től 24-ig. És az az érdekesség, hogy ugye azt is mondta, hogy ezekben, vagy tehát, hogy ez a több mint 10 játék, ezek között nincsenek benne a már megjelent játékokhoz köthető újdonságok, tehát tényleg itt új játékokról, vagy új megjelenésekről értesülhetünk majd pénteken éjjel helyi idő szerint, úgyhogy ha szeretnétek nyomon követni, akkor mindenképpen érdemes átmazsolázni a különböző streaming felületeket, hogy pontosan mikor történik ez. Ha jól emlékszem, akkor talán 2:30 péntekről szombatra virradó éjszaka 2:30 fog helyi idő szerint kezdődni a Game Awards. Pont mindegy Sony E3 konferencia. Mm-hmm. Úgyhogy nem lesz ismeretlen az éjjeli baglyoknak ez az időpont, én úgy gondolom. A Game Awards az új E3, mondom. Mm-hmm. Jó. Yeah. Új Alien játék. Days Gone trailer. Death Stranding, gyerekek. Ready a Dawn-tól is lehet, hogy lehet valamit. Lehet az első gameplay a Ready a Dawn-os VR játék. Hogy hívják? Nem jut eszembe. Repti. A Loneco-ra gondolsz? A Loneco. Nem hiszem. VR dolgokat nem mutogatnak nagyon ilyen helyen. Lehetséges. Harry Potterből is készül. Last of Us 2. Hát nem hiszem. A Tsushima-t se venném ide igazából. Tehát ezekből már volt E3-as anyag, tehát valószínűleg ezek kiesnek. Majd meglátjuk, legyen meglepetés. Hogyha és tényleg új dolgok, akkor úgyse tudjuk. Így van. Viszont egy tipp így a podcast végére. Évjátéka. Game of the Year. Tippeket kérnék. Most tippeljünk, hogy mi lesz az évjátéka, vagy hogy nekünk mi az évjátéka? Nem, tippeljetek, hogy a Video Game Awards, a Game Awards-on, bocsánat, ez nem Video Game Awards, csak a Game Awards, Game Awards-on mi lesz az évjátéka. Nem érdekel. Biztos, hogy Red Dead 2, tehát ez szinte Red Dead 2, God of War, nem ebből tudom. Szép nótát lehetné, Red Dead 2, God of War. 8 évvel ezelőtt amúgy tök érdekes, de pont két ez a franchise volt, ugyanúgy az évjátéka címért, tehát a God of War, meg a Red Dead Redemption. Nem tudom, én megmondom neked őszintén, hogy nem is nagyon érdekel. Olyan szinten nem azok a játékok tetszenek, meg nem azokkal játszom, ami úgy általában az évjátéka matéria, hogy így tényleg teljesen irreleváns számomra. Az egész. Hoztam ezt a véleményt, és ezért lett volna a második kérdésem, azt csak megpróbáltad lelőni, hogy szerintetek, nektek, akkor nem szerintetek, nektek mi az évjátéka? Aztán most még csak lökjük be ezt az infót, aztán majd januárban kivesézzük alaposabban. Szerintem még nem jelent meg az évjátékom. Smash. Igen, de még nem jelent meg. Ennyire biztos vagy benne? Nem tudom. Én gyanakszom rá, hogy ő lehetséges, de még nem játszottam vele, addig nem lehet az évjátéka, úgyhogy még egyelőre várok vele, amíg megjelenik. Tehát akkor neked csak egy tippet van. Ez korai. Én nekem. Repti? Gondolkodom, hogy én nem sokat játszottam ebben az évben, az igazság, de Sea of Thieves. Nekem erős gondolkodóba kell esnem, hogy mit mondjak évjátékának. Én nem tudok évjátékát mondani. Egyik sem volt az többihez képest annyira kiemelkedő, amire azt mondanám, hogy ez az évjátéka. Nekem az évjátéka az ma jövőre fog megjelenni, kis csúszással februárban. Pedig reméltem egyébként, hogy a Dirt Rally 2 az idén még becsúszik, de nem sikerült neki. Ami nagyon-nagyon közel volt az évjátéka a titulushoz, a Wreckfest. Az, ami nálam elvitte a pálmát idén, ugyanis az egy nagyon-nagyon-nagyon régóta készülő játék volt, és egy nagyon kellemes meglepetés lett a végeredmény. Úgyhogy ezzel búcsúzunk tőletek az idei évre. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és minket hallgattatok. Mindenkinek nagyon kellemes ünnepeket, sok jó játékot, sok szuper jó ajándékot kívánunk. Jövőre is ismét jövünk. Mi voltunk? Kevinnyi. Reptile. És Stinger, ez volt a Bonus Stage Podcast. Köszönjük szépen, sziasztok! Kellemes ünnepeket! Kellemes beigli méregetést!